Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Οι σημερινοί ισχυρισμοί του κυρίου Θεοδωρικάκου σε πρωινή εκπομπή στο Open για καθοδηγούμενους μπαχαλάκηδες που δυναμητίζουν το κλίμα και η αναφορά του ότι μερικοί θέλουν νεκρό, όπως είπε, έτσι για να μην υπάρχει δηλαδή και καμία αμφιβολία για το μέχρι πού μπορεί να φτάσει η άθλια προεκλογική νεοδικοματική αντιπαράθεση που στείνεται. Οι δηλώσεις αυτές δεν είναι μόνο προκλητικές, δεν είναι μόνο πολιτικά και ηθικά απαράδεκτες, αλλά είναι και καταφανώς προβοκατόρικες. Είπε λοιπόν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κάποιοι μπαχαλάκηδες οι οποίοι είναι καθοδηγούμενοι, γιατί έχουμε μπει πραγματικά και ουσιαστικά στην προεκλογική περίοδο, θέλουν να τεινάξουν στον αέρα το πολιτικό κλίμα, θέλουν να το δυναμητήσουν. Μερικοί θέλουν και νεκρό. Το θέλουν επιμόνως, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το ήθελαν και το καλοκαίρι, το ήθελαν και όταν έλεγαν ανοησίες για την εγκατάσταση της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Το θέλουν και αυτές τις μέρες στην ΑΣΟΕ και δεν ξέρω πού αλλού. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του κυρίου Θεοδωρικάκου. Το πρώτο σχόλιο που έχει να κάνει κανείς είναι ότι στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Το δεύτερο σχόλιο είναι ότι όλα αυτά, όλα όσα υπόθηκαν, έχουν ένα κύριο χαρακτηριστικό. Έχουν δηλαδή ως χαρακτηριστικό την αξιοποίηση, την εμπέδωση, την καλλιέργεια ενός κλίματος τρόμου, φόβου, ανασφάλειας που επιχειρείται να επιβληθεί. Και αυτό είναι ένα κλίμα που κουμπώνει ιδανικά με την τρομοκρατία που λίγες ημέρες πριν άσκησε αυτός ο πιστολέρο αστυνομικός έξω από την ΑΣΟΕ. Μιλάμε για ένα νόμισμα το οποίο έχει τις δύο όψεις του. Απ' τη μια μεριά λοιπόν έχουμε αυτούς οι οποίοι αξιοποιούνται για να έρχεται μετά ένας ολόκληρος κρατικός μηχανισμός. Είναι αυτός ο μηχανισμός που επιχειρεί να επιβάλλει το φόβο και το δέος αξιοποιώντας πολιτικές τακτικές και μία προπαγάνδα η οποία έρχεται, επαναλαμβάνω, τελικά να στραφεί όχι απέναντι στον πολιτικό αντίπαλο, αλλά τελικά σε ποιον? Σε αυτόν ο οποίος κινητοποιείται, σε αυτόν ο οποίος ορχίζεται, σε αυτόν ο οποίος διαδηλώνει. Και ξέρετε, αυτός είναι ο ελληνικός λαός. Φαίνεται ότι τους έχει τρομοκρατήσει πάρα πολύ αυτό το οποίο έχει συμβεί στην ελληνική κοινωνία με αυτές τις τεράστιες κινητοποιήσεις μετά το έγκλημα στα Τέμπη. Αυτό το οποίο ξέρουμε στην πραγματική ζωή είναι ότι έχουμε επίσημους κρατικούς κατασταλτικούς μηχανισμούς, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και παρακρατικούς μηχανισμούς οι οποίοι λειτουργούν είτε εναλλακτικά είτε όλοι μαζί. Αφού λοιπόν γίνεται λόγος για τους καθοδηγούμενους μπαχαλάκηδες, τότε θα πρέπει να υπάρχει μία απάντηση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για κάποιες στιγμές, αναρωτιέται κανείς, καθοδήγησης, για το πώς διαλύονται οι πορείες. Και αναφέρομαι και στα βίντεο και αναφέρομαι και στις φωτογραφίες για εκείνους τους κουκουλοφόρους, για εκείνους με τα full face, για εκείνους τους μπαχαλάκηδες σε άλλες περιπτώσεις, οι οποίοι στις κινητοποιήσεις που γίνονταν για τα Τέμπη ήταν κρυμμένοι και ενσωματωμένοι πίσω από τις δημιουργίες των ΜΑΤ. Εντάσσονται σε αυτούς τους καθοδηγούμενους μπαχαλάκηδες, στους οποίους αναφέρθηκε σήμερα ο κύριος Υπουργός. Τι ακριβώς είναι αυτή? Έχουμε λοιπόν μία εκκρεμότητα να μας πούν τι είδους μπαχαλάκηδες είναι αυτοί και από ποιους καθοδηγούνται. Τώρα, βέβαια, για ποιο άλλο πράγμα να μιλήσουμε? Να μιλήσουμε για τις ανοησίες περί της πανεπιστημιακής αστυνομίας? Θέλετε να φρεσκάρουμε τη μνήμη του κυρίου Υπουργού και μαζί να φρεσκάρουμε όλη μαζί την κοινή μας μνήμη για τα ανδραγαθήματα της περίφημης αυτής πανεπιστημιακής αστυνομίας, την οποία βέβαια και τελικά αφόπλησε το φοιτητικό κίνημα? Μήπως θυμάστε εκείνο τον αιμόφυρτο φοιτητή, τον χτυπημένο από τα ΜΑΤ έξω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη διάρκεια των μαζικών φοιτητικών κινητοποιήσεων ενάντια ακριβώς στην πανεπιστημιακή αστυνομία? Μήπως θέλετε να θυμηθούμε λίγες μέρες μετά την Διεθνή Αμνηστία που έπαιρνε θέση λέγοντας τα εξής και εκφράζοντας την σοβαρή ανησυχία της σχετικά με τις αναφορές για περιττή και υπερβολική χρήση βίας από την αστυνομία εναντίον φοιτητριών και φοιτητών κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας τους στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στις 10 και 26 Μαΐου. Η Διεθνής Αμνηστία ανησυχεί για τις αναφορές ότι η αστυνομία έκανε χρήση όπλων όπως χειροβομβίδες κρότου λάμψης που είχαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό φοιτητών-φοιτητριών. Αυτά, επαναλαμβάνω, τα λέει η Διεθνής Αμνηστία. Η δε πραγματικότητα τι λέει? Ότι πριν από 10 μέρες είχαμε άλλον έναν δημοσιογράφο ο οποίος λόγω ακριβώς των ανδραγαθημάτων της ελληνικής αστυνομίας έχασε το 50% της ακοής του. Το έχουμε ξανακούσει αυτό? Μα προφανώς το έχουμε ξανακούσει. Θυμίζω σε όλους την περίπτωση αυτού του εκλεκτού συναδέλφου του Μανώλη του Κυπρέου που έχασε την ακοή του εδώ και 12 χρόνια στις κινητοποιήσεις του 2011. Αλλά είναι δυνατόν να επιχειρείτε να στηθεί ένα προεκλογικό παιχνίδι επί τη βάση δηλώσεων ότι κάποιοι θέλουν νεκρούς? Και είναι δυνατόν να μιλούν για νεκρούς? Πραγματικά θέλουν να μιλήσουμε για νεκρούς? Νίκος Αμπάνης λοιπόν, 18 ετών, σκοτώθηκε από αστυνομικά πυρά. Ήταν 23 Οκτώβρη του 2021. 40 σφαίρες δέχτηκε. Θέλετε να μιλήσουμε πραγματικά για νεκρούς? Κώστας Φραγκούλης, 16 ετών, 17, σκοτώθηκε από αστυνομικά πυρά στις 5 Δεκέμβρη του 2023. Είναι δυνατόν στη χώρα που έχει θρηνήσει το 15χρονο παιδί στις 6 Δεκέμβρη του 2008 τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο να προσπαθούν να εντάξουν και το θέμα νεκρή στην προεκλογική περίοδο? Ο υπουργός, πρέπει να σας πω, μίλησε και για το 12χρονο κορίτσι στον Κολωνό, το θύμα του βιασμού δηλαδή αυτών των αλητών, επιμένοντας μάλιστα ότι το παιδί προστατεύεται από την αστυνομία και ότι οι αρχές βρίσκονται σε διαρκή επαφή με τους οικείους της. Ανέφερε ότι οι καταγγελίες που είχαν γίνει στο παρελθόν δεν επιβεβαιώθηκαν. Το γεγονός ότι η αστυνομία, προσέξτε τώρα, περίμενε έτοιμα, έπρεπε να γίνει έτοιμα για να φυλάσετε νύχτα, μέρα το κορίτσι, δεν κρίθηκε όμως σκόπιμο να απαντηθεί. Εσείς τι λέτε, χρειαζόταν έτοιμα γι' αυτό? Όπως επίσης δεν μπήκε στον κόπο ο υπουργός να απαντήσει στις καταγγελίες της δικηγόρου της 12χρονης. Το ακούσαμε και χτες εδώ στην εκπομπή μας, είχαμε καλεσμένη την κυρία Αντωνία Λεγάκη, για εκφοβισμό της μικρής από κύκλωμα μαστροπών βιαστών με την αστυνομία απούσα. Δεν είχαμε κάποια απάντηση για αυτά, ούτε για τις συνθήκες εξέτασης της ανήλικης που παραπέμπουν σε ανάκριση κατηγορούμενου. Και εννοείται βεβαίως ότι από ό,τι φάνηκε ο κύριος υπουργός είχε και μία προσωρινή απώλεια μνήμης, αφού η υφυπουργός εργασίας, η συνάδελφός του αυτής της κυβέρνησης, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, θυμάστε, έφτασε στο σημείο να κρεμάσει στα περίπτερα τα στοιχεία του παιδιού. Έτσι λοιπόν είχαμε σήμερα τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να λέει ότι κάποιοι θέλουν νεκρούς, λέγοντας ναι, η αξιωματική αντιπολίτευση από το καλοκαίρι μέχρι σήμερα θέλει νεκρό, θέλει νεκρούς. Επαναλαμβάνω, μπορεί να είμαστε ανεκτικοί απέναντι σε κάθε είδους δικοματική οπερέτα προεκλογικού τύπου. Υπάρχουν όμως και ορισμένα όρια. Θέμα 2. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε η τρίτη επαναλαμβάνω ρύθμιση, την οποία φέρνουν για το ναζιστομόρφωμα του Κασιδιάρη. Λέγαμε από αυτή την εκπομπή ότι ήδη οι δύο υπάρχουσες ρυθμίσεις, η μία ήταν τον Μάη του 22, ναι, και η σημερινή και η προηγούμενη, δεν έχει περάσει, πόσο είναι, ένας μήνας είναι, αλλά και τούτη εδώ, σε καμία περίπτωση δεν ικανοποιούν το δημοκρατικό αίτημα εγκληματικές συμμορίες να μην ενδύονται το μανδύα του πολιτικού κόμματος όταν εμφορούνται από ναζιστικό κίνητρο όσον αφορά τα εγκλήματα και τη δράση τους. Αυτό λέγαμε τότε, αυτό λέμε και τώρα. Λέγαμε τότε ότι αυτά τα οποία φέρνουν στην πραγματικότητα δεν αποτελούν λύση για κανένα θέμα. Έλεγαν ότι αυτοί είχαν τη λύση. Μα αφού έχουν τη λύση, γιατί μετά από ένα μήνα φέρνουν νέα ρύθμιση? Λέγαμε τότε, μιλούσαμε ταυτόχρονα για ένα τέτοιο ευρύ πλαίσιο αποκλεισμού και δυνατότητας τέτοιων ερμηνειών που οδηγούν στον οχετό της θεωρίας των δύο άκρων. Και είναι ακριβώς αυτό το πλαίσιο το οποίο παραμένει απαράλλαχτο και με αυτή τη ρύθμιση που έφεραν σήμερα και την οποία θα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Επαναλαμβάνω, τα φρονηματικά κριτήρια γενικώς δεν αποτελούν δικλίδα ασφαλείας, αλλά κερκόπορτα ανασφάλειας και αυθαιρεσίας. Η αναγωγή δε του Αρείου Πάγου σε όργανο να κρίνει πολιτικά ζητήματα παραπέμπουν σε άλλες εποχές, τέτοιες που γεννούν μπροστινούς των Ναζί μέσα ακριβώς από τους κόλπους των κατά τα άλλα σεβάσμιων θεσμών. Το λέγαμε τότε, το επαναλαμβάνουμε και σήμερα. Ο αποκλεισμός πρέπει να αφορά τους καταδικασμένους για κακουργήματα που έχουν τελεστεί με ναζιστικό κίνητρο και δεν έχει υπάρξει βεβαίως αναστολή. Αυτή είναι η διατύπωση. Αλλά όπως ξέρετε, οι Ναζί σε αυτό το σύστημα, στο σύστημα της Siemens που χρηματοδοτούσε τα Auschwitz, στο σύστημα της Farben που σήμερα κυκλοφορεί ανά τον κόσμο με την ονομασία Bayern και έφτιαχνε το κυκλώνιο Β, στον κόσμο των Ford, ο οποίος είχε πάρει το μεγαλόσταυρο του ναζιστικού κόμματος εξοπλίζοντας τη Wehrmacht με τα μηχανήματα του κυρίου Φόρτ και με τα οχήματά του. Σε αυτόν τον κόσμο λοιπόν, στον κόσμο του καπιταλισμού και των μονοπωλίων, στον κόσμο που τα μονοπόλια κάνουν τη δουλίτσα τους, άλλοτε με το Χίτλερ, άλλοτε με το Μουσολίνι, άλλοτε με τον Πινοσέτ και άλλοτε με το Σαλαζάρ, οι Ναζί αξιοποιούνται είτε έτσι είτε αλλιώς. Είτε δηλαδή ως μακρύ τρομοκρατικό εγκληματικό εργαλείο επιβολής της πολιτικής του κεφαλαίου, είτε ως πρόσχημα επιβολής της αυθαιρεσίας που όσοι την προωθούν θα μιλούν βεβαίως για τους Ναζί, αλλά στην πραγματικότητα θα στοχεύουν όλους τους άλλους. Θυμίζω, η πρώτη τους ρύθμιση που υποτίθεται έλυνε το θέμα ήταν το Μάη του 21. Τι έλεγε τότε? Στην πραγματικότητα τους έλεγαν τότε, με εκείνη τη ρύθμιση, εντάξει, θα κάνουμε ότι παίρνουμε μια ρύθμιση, αλλά εσείς μπορείτε να καταβείτε λέγοντας ότι δεν είστε αρχηγοί. Δηλαδή τι τους έλεγαν? Βρέστε αχυρανθρώπους. Και αυτοί βρήκαν αχυρανθρώπους. Όλα αυτά δε σε συνδυασμό με το γεγονός ότι παίζεται το παιχνιδάκι να βαφτιστεί, ποιος, να βαφτιστεί ο ναζί καταδικασμένος εγκληματίας, η μπροστινή του, η αχυράνθρωπή του, αυτοί οι οποίοι ομνίουν στο κεφάλαιο, αυτοί οι οποίοι ομνίουν στα ΝΑΤΑ, στις Ευρωπαϊκές Ενώσεις, αυτοί οι οποίοι είναι τα τσιράκια εκείνων που έβαζαν τραμπούκους, δολοφόνους, να χτυπάνε συνδικαλιστές στο πέραμα, αυτοί λοιπόν να εμφανίζονται ως τάχα μου αντισυστημικοί. Καταλάβατε τώρα? Και πότε τη φέρνουν αυτή την τροπολογία? Είναι και σημαδιακή ημέρα σήμερα. Ένα χρόνο πριν, ξέρετε τι συνέβη στην Ελληνική Βουλή? Είναι ακριβώς ένα χρόνο πριν. Ένα χρόνο πριν στην Ελληνική Βουλή συνέβη μία από τις μεγαλύτερες αθλειότητες που έχουν συμβεί σε αυτόν τον τόπο. Ήταν ακριβώς πριν από ένα χρόνο που έφερναν εδώ τον Ζελένσκι μαζί με αυτά τα ναζιστικά απόβλητα του Αζόφ. Αυτοί που έφεραν τότε εδώ τον Ζελένσκι με αυτούς τους ναζί του Αζόφ είναι αυτοί που ένα χρόνο μετά παριστάνουν ότι θέλουν να φέρουν ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του ναζισμού. Αλλά είναι αυτοί που τρία χρόνια τώρα, και μιλάω πια για το κράτος τους, δεν μιλάω ούτε για τις κυβερνήσεις τους, ούτε για τα κόμματά τους, μιλάω για το ίδιο το κράτος τους, τρία χρόνια μετά την απόφαση καταδίκης αυτής της συμμορίας της ναζιστικής της Χρυσής Αυγής, τρία χρόνια μετά, αλήθεια, το κράτος τους συμμορφώθηκε με εκείνη την απόφαση? Κλείσαν τα γραφεία της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης? Όχι βέβαια. Τους επιτρέπουν να έχουν προεκλογική δράση καταδικασμένοι ναζί εγκληματίες μέσα από τη φυλακή? Φυσικά και τους επιτρέπουν. Τους επιτρέπει το κράτος τους να κάνουν μέχρι και συγκεντρώσεις, όπως κάνανε με την άδεια μάλιστα της αστυνομίας και του Δήμου 28 Γενάρη εδώ στην Αθήνα. Επιτρέπουν σε μια καταδικασμένη ναζιστική συμμορία να έχει μέσα μαζικής ενημέρωσης και ιστοσελίδα? Αλήθεια, σε ποιο βαθμό συμμορφώθηκε το κράτος τους λοιπόν? Αυτό το οποίο έκανε τα πάντα η δίκη της Χρυσής Αυγής να κρατήσει 5 και 6 χρόνια. Γιατί εάν δεν κράταγε τόσα χρόνια θα είχε λήξει το θέμα. Αλλά φρόντισαν να κρατήσει τόσα χρόνια αυτή η δίκη. Αυτοί λοιπόν είναι οι οποίοι εμφανίζονται σήμερα να φέρνουν διατάξεις οι οποίες μπορούν να ερμηνευτούν με τον οποιονδήποτε τρόπο θέλουν οι σεβάσμοι των θεσμών. Ένας από αυτούς τους σεβάσμιους των θεσμών είναι και αυτός ο οποίος δηλώνει σήμερα μπροστινός του ναζιστόμουτρου του Κασιδιάρη. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μια μουσική ιδιοφυΐα του λαϊκού τραγουδιού μας, ο Άκης Πάνου, έφευγε σαν σήμερα, στις 7 Απριλίου του 2000. Δεν κλαίω που φεύγεις, δεν κλαίω για τώρα, δεν κλαίω την ώρα αποχωρισμού. Κλαίω την ώρα του γυρισμού, κλαίω την ώρα του σπαραγμού, κλαίω για την ώρα που δεν θα έχω πια ψυχή να σου πω σ' αγαπώ. σημάδια του χαλασμού. Κλαίω για την ώρα που δεν θα έχω πια ψυχή να σου πω σ' αγαπώ. Δεν είναι από ζήλια που σφίγγω τα χείλια και κλαίω μπροστά σου χωρίς να ντραπώ. Κλαίω την ώρα του γυρισμού, κλαίω την ώρα του σπαραγμού. Κλαίω για την ώρα που δεν θα έχω πια ψυχή να σου πω σ' αγαπώ. Κλαίω την ώρα του γυρισμού με τα σημάδια του χαλασμού. Κλαίω για την ώρα που δεν θα έχω πια ψυχή να σου πω σ' αγαπώ. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Λικουρέτζος. Γιώργο μου, καλησπέρα. Γεια σου Νίκο, καλό απόγευμα. Κατέθεσαν λοιπόν τη νέα τροπολογία, νέα ρύθμιση, τι είναι αυτό? Ναι, η οποία αναφερόμαστε στο κόμμα Καστιγιάρη επί της ουσίας. Δεν τροποποιεί τίποτα επί της διαδικασίας ή επί των προϋποθέσεων οι οποίες θα πρέπει να ισχύουν προκειμένου να εγκριθεί η συμμετοχή ενός κόμματος στις εκλογές από τον Άριο Πάγο. Αυτό που κάνει η τροπολογία είναι να διευρύνει τη σύνθεση του οργάνου το οποίο θα έχει την ευθύνη της σχετικής κρίσης και δεν μιλάμε πλέον για ένα πενταμελές τμήμα του πολιτικού τμήματος του Αρείου Πάγου, μιλάμε για την ολομέλεια του πολιτικού τμήματος του Αρείου Πάγου. Αυτή είναι η πρώτη ρύθμιση η οποία έρχεται και η δεύτερη η οποία δεν υπήρχε στην προηγούμενη τροπολογία. Και εδώ μου επιτρέπεις μια παρένθεση, είναι πολύ πρόσφατη η ψήφιση της προηγούμενης τροπολογίας για να έρχεται τόσο γρήγορα μια νέα ρύθμιση. Δεν υπάρχει απάντηση ακόμα από την κυβέρνηση γιατί δεν είχαν προβλεφθεί όλα αυτά πριν από ένα περίπου μήνα όταν και ψηφίστηκε η τροπολογία. Κλείνει η παρένθεση εδώ. Λέει ότι θα μπορεί το σχετικό, η ολομέλεια του πολιτικού τμήματος στην οποία μετέχει ο πρόεδρος αυτού και όλα τα μέλη του να λαμβάνει ή να μπορεί να ζητά σχετική τεκμηρίωση για τη θεμελίωση της απόφασής του από τις κατά περίπτωση αρμόδιες δικαστικές ή άλλες αρχές. Εγώ απλά θυμίζω ότι χθες το βράδυ ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Βορύδης, και νομίζω ότι εδώ πάει, εδώ κολλάει αυτή η ρύθμιση, είπε ότι δεν μπορούμε να έχουμε στη χώρα ένα δικαστήριο να αποφασίζει ότι κάποιος είναι φωνιάς ή μέλος εγκληματικής οργάνωσης και ένα άλλο δικαστήριο να του επιτρέπει να μετέχει σε εκλογές και να κάνει κόμμα το οποίο κατεβαίνει κανονικά σε εκλογές. Εγώ απλά θέλω να σημειώσω ότι ο Άριος Πάγος και το πολιτικό τμήμα αυτού θα ελέγξει προφανώς και τη συνταγματικότητα της τροπολογίας, διότι ο έλεγχος κατά το Σύνταγμα είναι διάχυτος και μπορεί οποιοδήποτε δικαστής να κρίνει ότι αν, να πει ότι αν κρίνει μια διάταξη ως αντισυνταγματική να μην την εφαρμόσει. Γι' αυτό και νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία πλέον αυτή η ημερομηνία της 5ης Μαΐου, οπότε και θα υπάρξει σχετική κρίση, καθώς εκεί θα καθοριστούν πάρα πολλά. Λέγαμε, το σημείωσες και εσύ, ότι έχουμε μια νέα ρύθμιση την οποία φέρνουν μόλις ένα μήνα μετά την προηγούμενη, και ενώ είχε προϋπάρξει ανάλογη υποτίθεται πριν από 2 χρόνια. Μάη του 21, έτσι. Σωστά. Η ρύθμιση η οποία ήρθε πριν από ένα μήνα ήταν για να καλύψει το θέμα της πραγματικής ηγεσίας, το οποίο και αυτό δεν είχε προβλεφθεί πριν από 2 χρόνια, όπως πολύ σωστά λες. Μα εκεί, συγγνώμη αν θυμάμαι καλά, ναι, τι λέγανε, δίναν τη δυνατότητα να κατεβαίνουν αυτοί οι εγκληματίες, αρκεί να μην παρουσιάζονται ως αρχηγοί. Ή διευθύνοντας στελέχη ηγετικών ομάδων. Ιδρυτικά μέλη. Δηλαδή άνοιγαν την κερκόπορτα του αρχιεράνθρωπου και του μπροστινού. Σωστά. Πολύ σωστά. Ήρθαν πριν από ένα μήνα με τη διάταξη η οποία ψηφίστηκε τότε να καλύψουν αυτό το ζήτημα σε ένα βαθμό, βάζοντας και τον όρο πραγματική ηγεσία, αναθέτοντας όμως στον Άριο Πάγο να κρίνει αν αυτός που εμφανίζεται ως πρόεδρος είναι πραγματικός πρόεδρος, είναι αχυράνθρωπος ή είναι βιτρίνα. Και σήμερα έρχονται να διευρύνουν επί της ουσίας τη σύνθεση του οργάνου το οποίο θα κρίνει, με την αιτιολογική έκθεση να αναφέρει ότι γίνεται προκειμένου να θωρακιστεί όσο το με την ευρύτερη δυνατή σύνθεση αυτό το όργανο. Επί της ουσίας, Νίκο, για να λέμε, καταλαβαίνουμε και τι λέμε, αυτό γίνεται προκειμένου να κλείσει το όποιο παράθυρο μπορεί να άνοιγε σε μια απόφαση τμήματος. Και να το προσβάλλει δηλαδή ο Κασιδιάρης σε περίπτωση που κρινόταν αντισυνταγματικό και η συμμετοχή του στις εκλογές, η απαγόρευση δηλαδή της συμμετοχής στις εκλογές, και να πει ότι είναι ένα τμήμα, δεν δεσμεύει την Ολομέλεια και το προσβάλλω ως άκυρο. Κατά τη γνώμη σου, αυτή η νέα ρύθμιση την οποία φέρνουν, που ξαναλέμε και στοιχειοθετείται από το ρεπορτάζ και από τη μεταφορά που μας κάνεις, ότι δεν αλλάζει το έδαφος. Είναι περισσότερο μια τυπικού χαρακτήρα, τεχνικού χαρακτήρα, σωστά, αυτή είναι η σωστή λέξη. Θα μπορούσε κατά τη γνώμη σου να ισχυριστεί κάποιος ότι το έφεραν γιατί δεν είχαν εμπιστοσύνη στο παρόν τμήμα? Τι να σου, αν ξέρουν ποια είναι η σύνθεση, διότι εγώ δεν την ξέρω. Ναι, ούτε εγώ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα πενταμελές τμήμα σε σχέση με το δεκαμελές το οποίο θα κρίνει τώρα. Αν ήξερε η κυβέρνηση ποιο είναι το τμήμα, μπορεί να ευκόλως να γεννάτω και μια τέτοια υποψία. Αλλά εγώ, Νίκο, θα επιμείνω σε κάτι άλλο. Mm-hmm. Θα επιμείνω στο ζήτημα της συνταγματικότητας της τροπολογίας. Νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο θα κρίνει ο Άρης Πάγος πριν να μπει στο αν πληρούνται ή δεν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις προκειμένου να συμμετάσχει κάποιος. Και το λέω γιατί είναι μια μεγάλη συζήτηση η οποία έχει ανοίξει στον κύκλο των συνταγματολόγων της χώρας, των καθηγητών δηλαδή του διοικητικού δικαίου, κατά πόσο ο Άρης Πάγος θα δει την τροπολογία και θα πει είναι συνταγματική, προχωράω τώρα να δω τις προϋποθέσεις. Γιατί τώρα, αν μην γελιόμαστε, αν μπει στην έρευνα των προϋποθέσεων, είναι προφανές ότι ο Κασιδιάρης με αυτά που έχει κάνει παραβιάζει τουλάχιστον 3-4. Είναι και ιδρυτικό μέλος καταδικασμένος, είναι και υποψήφιος βουλευτής όπως ανακοίνωσε προχθές, και ανοίγει και ένα ζήτημα για την πραγματική ηγεσία μετά την εκλογή του κ. Κανελόπουλου. Αλλά το θέμα είναι να φτάσει ο Άρης Πάγος εκεί. Δηλαδή, ναι, και μιας και το αναφέρεις αυτό, εδώ τώρα έχουμε μπροστά στα μάτια μας, ας πούμε, ένα κοροϊδηλί και άνευ προηγουμένου, έχουμε έναν μπροστινό, έχουμε έναν αχυράνθρωπο, και όλα αυτά, ξαναλέω, γίνονται μπροστά στα μάτια μας. Εδώ να σημειώσουμε ότι τα αδέρφια του συγκεκριμένου έχουν τοποθετηθεί ήδη από χτες, έτσι. Τον αποκήρυξαν. Ναι. Οι οποίοι είναι επίσης δικαστικοί, είναι νομικοί, ναι. Είναι νομικοί. Ακριβώς. Λοιπόν, ο ένας είναι και εν ενεργεία αντιπρόεδρος του Άρειου Πάγου. Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, γιατί ξαναλέω, ο τρόπος με τον οποίο έρχεται αυτή η ρύθμιση, που έρχεται με ένα τεχνικό υποτίθεται τρόπο να αντιμετωπιστεί το όλο θέμα, δεν αναιρεί όλα αυτά τα οποία έχουν νομοθετηθεί με τις υπάρχουσες ρυθμίσεις, δηλαδή τη μετατροπή του Αρείου Πάγου και της αποστολής του από μια τυπική θεσμική αποστολή να κρίνει την τυπική, θα έλεγε κανείς, νομιμότητα των κομμάτων, να αναδέχεται μία αρμοδιότητα για να κρίνει τελικά την δημοκρατικότητα. Την δημοκρατικότητα, και αυτό είναι μεγάλο θέμα. Γιατί πια μετατρέπεις σε αυτόν που δίνεις αυτή την αρμοδιότητα, τον μετατρέπεις σε γκαουλάιτερ σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος. Είναι άλλο πράγμα η τυπική γραφειοκρατικού τύπου, θα έλεγε κανείς, δραστηριότητα, με την έννοια αν τηρείται η τυπική νομιμότητα, και είναι άλλο πράγμα να μπαίνεις σε διαδικασίες ελέγχου και κρίσης για το αν το κόμμα του Μπογιόπουλου ή το κόμμα του Λικουρέτζου είναι δημοκρατικό ή δεν είναι. Νομίζω, Νίκο, το έθιξε, νομίζω ότι δεν κάνω λάθος, αν κάνω λάθος να μη συγχωρήσω, ο κ. Διαμαντόπουλος, ο καθηγητής, ο οποίος είπε ότι μέχρι σήμερα ο Άρης Πάγος επί της ουσίας έκρινε μόνο το έμβλημα και το όνομα. Δηλαδή, αν εμπίπτει στους περιορισμούς στους οποίους έθετε το προεδρικό διάταγμα, και επί της ουσίας τι να μην έχει, να μην έχει το βασιλικό στέμμα, να μην έχει το πουλί της Χούντας και άλλα τέτοια. Μέχρι εκεί είναι ακριβώς αυτό που λες. Δηλαδή, ήταν ένας αυστηρά τυπικός έλεγχος κάποιων πολύ συγκεκριμένων προδιαγραφών. Τώρα ξεφεύγουμε, και όπως λένε και πολλοί συνταγματολόγοι, ανοίγει ίσως και ένα θέμα διάκρισης των εξουσιών πλέον. Θύμησέ μου, με βοηθάει η μνήμη μου, γιατί το έλεγα προηγουμένως, ελπίζω ότι δεν έχω πέσει έξω. Σήμερα κλείνει ένας χρόνος από τότε που εκεί στη Βουλή είδατε εσείς οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες αυτούς που υποτίθεται είναι απέναντι στο ναζισμό να χειροκροτούν άλλοι όρθιοι και άλλοι καθιστοί δύο ναζιστόμουτρα του Αζόφ, έτσι δεν είναι? Ναι, σαν σήμερα. Σαν σήμερα έγινε αυτό. Έγινε, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Νίκο, καλή συνέχεια. Έλεγα λοιπόν ότι οι ρυθμίσεις οι οποίες έχουν φέρει και αυτή η σημερινή, η οποία έχει τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως σωστά είπε ο Γιώργος, δεν ικανοποιούν κανένα από τα δημοκρατικά αιτήματα. Τέτοιες εγκληματικές συμμορίες να μην ενδύονται το μανδύα του πολιτικού κόμματος. Και μιλάω για εγκληματικές συμμορίες που εμφορούνται από το ναζισμό. Και τα εγκλήματά τους έχουν ναζιστικό κίνητρο, όπως και η δράση τους. Η λεξούλα αυτή, ναζισμός, φασισμός, δεν υπάρχει σε καμία από τις τρεις ρυθμίσεις τους. Και επαναλαμβάνω, ανακύπτουν τα συνταγματικά ζητήματα τα οποία ανακύπτουν, και βεβαίως για το ζήτημα αυτό υπάρχουν πάρα πολλά κροκοδίλια δάκρυα, όταν είχες μία δίκη για τη Χρυσή Αυγή, η οποία καθυστέρησε χρόνια και χρόνια, και που αν είχε ολοκληρωθεί με τις διαδικασίες που επιβάλλονται λόγω του χαρακτήρα της δίκης, δεν θα έμπαινε αυτή τη στιγμή θέμα για την συμμετοχή τέτοιων ναζιστών εγκληματιών στις εκλογές. Αυτά έχουν συμβεί σε αυτή τη χώρα 10 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Λοιπόν, οι αντιδράσεις των άλλων κομμάτων του ΣΥΡΙΖΑ είναι αρνητικοί για αυτή την ρύθμιση που φέρνει η κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ αναμένεται μάλλον να την ψηφίσει, παρά τις τοποθετήσεις οι οποίες είναι επικριτικές για την κυβέρνηση. Να θυμίσω ότι είχαν ψηφίσει βέβαια αυτοί, και είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, την πρώτη ρύθμιση, τον Μάη του 2021. Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη ρύθμιση, ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε δική του τροπολογία, η οποία ήταν στο πνεύμα ακριβώς της κυβέρνησης, όσον αφορά την ουσία δηλαδή των πραγμάτων, θέτοντας σοβαρά ζητήματα ερμηνειών και φρονηματικού τύπου τελικά τοποθετήσεων απέναντι στο αν κάποιος είναι εγκληματίας ή δεν είναι, αν είναι δημοκράτης ή δεν είναι. Σε καμία περίπτωση δεν είχαμε, ξαναλέω, εκείνο τον προσδιορισμό της εγκληματικής συμμορίας με το μανδύα του πολιτικού κόμματος από πλευράς εκείνων που εμφορούνται από ναζιστικά κίνητρα όσον αφορά τα εγκλήματα και την δράση τους. Πάμε να δούμε τη θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Είναι μαζί μας η βουλευτής του κόμματος, η κυρία Μαρία Κομνηνάκα. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιώκη. Είδατε την ρύθμιση που έρχεται, κυρία Κομνηνάκα? Ποια είναι η άποψή σας? Την είδαμε, μας είχε προετοιμάσει κατά κάποιο τρόπο και ο κύριος Βορύδης στην απογευματινή συνεδρίαση της Επιτροπής. Κοιτάξτε, εμείς βλέπουμε ότι στην συγκεκριμένη ρύθμιση δεν αλλάζει η ουσία της τροπολογίας που είχε ψηφιστεί ένα μήνα πριν, που το ΚΚΕ από τότε είχε ταχθεί αρνητικά, γιατί ακριβώς με τις διατυπώσεις που είχε στο νόμο θεωρούμε ότι άνοιγε πολύ επικίνδυνους δρόμους για να γενικευτεί μια τέτοια διαδικασία και σε βάρος άλλων κομμάτων, σε μια λογική που υπάρχει και έχει εκφραστεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της απαράδεκτης ταύτισης Αυτή η θεωρία δύο άκρα και τα λοιπά. Ναι. Η θεωρία δύο άκρα και λοιπόν. Εμάς, η σημερινή, αν θέλετε, κατά κάποιο τρόπο ενίσχυση του τμήματος, ενίσχυση της, του οργάνου που θα κρίνει επί της νομιμότητας ή όχι της συμμετοχής των κομμάτων, να το πούμε έτσι συνολικά, στις εκλογές, μας δημιουργεί ανησυχία, γιατί στην πραγματικότητα γεννάται ένα ερώτημα. Τι είναι αυτό που δεν μπορούσαν να κάνουν οι πέντε δικαστές, ανώτατοι δικαστές που τώρα θα το κάνουν η ολομέλεια του Αρείου Πάγου? Κατά τη γνώμη μας, στην πραγματικότητα ενισχύεται αυτή η δυνατότητα στην οποία έχει επισημάνει το ΚΚΕ να προχωράνε σε ένα πιο γενικευμένο έλεγχο στα εσωτερικά των κομμάτων, της λειτουργίας τους, της δράσης τους κλπ. Και μάλιστα αξιοποιώντας, αν θέλετε, στοιχεία που θα συλλέγουν από, όχι μόνο από δικαστικές, αλλά και όπως γράφεται στο νόμο, από μια σειρά άλλες δικαστικές και άλλες αρχές. Για παράδειγμα την ΕΕΤ, για παράδειγμα την ασφάλεια. Α, έχει αναφορά και περί άλλων αρχών. Δικαστικές και άλλες αρχές θα μπορεί να ζητήσει στοιχεία ο Άριος Πάγος προκειμένου να θεμελιώσει την άποψή του για ποιο πράγμα, ότι ένα κόμμα δεν εξυπηρετεί τη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος. Μάλιστα. Τι επιβεβαιώνεται, και επαναλαμβάνω, ότι εμείς εξ αρχής είχαμε ασκήσει κριτική ότι αυτό το είδος οι γενικεύσεις ανοίγουν επικίνδυνους δρόμους και αν θέλετε με έναν τρόπο επιβεβαιώνεται ότι σήμερα αξιοποιείται αυτό το ναζιστικό μόρφωμα για να ενισχυθεί ένας τέτοιος μηχανισμός που αύριο μεθαύριο μπορεί να εξυπηρετήσει και άλλο είδους στοχεύσεις. Γιατί ενώ αυτό που η ίδια η ζωή επιβεβαίωσε, ότι αυτού του είδους τα μορφώματα δεν μπορούν να απομονωθούν μέσα από νομοθετικές ρυθμίσεις και γι' αυτό υπό το βάρος των εξελίξεων κάθε τρεις και λίγο έρχεται η κυβέρνηση να νομοθετεί μία επιπλέον υποτίθεται διαδικασία για να μπορέσει να βάλει εμπόδιο σε ένα κόμμα που αξιοποιεί διάφορα παραθυράκια και με ανοιχτό τρόπο για να εκμεταλλευτεί τα κενά του νόμου και να μπορέσει να κατέληξει στις εκλογές. Εμείς θεωρούμε ότι με νομοθετικές ρυθμίσεις λοιπόν δεν αντιμετωπίζεται αυτή η ναζιστική αποκρουστική ιδεολογία, πολύ περισσότερο όταν αν θέλετε το κρίσιμο και το ζητούμενο είναι μόνο το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος που εμφανίζεται σήμερα ως αρχηγός του κόμματος είναι καταδικασμένος για την ηγεσία της δημαρχικής οργάνωσης και το ίδιο τη ίδια ναζιστική ιδεολογία και δράση που αν θέλετε είναι από μόνη της μια εγκληματική και εχθρική ιδεολογία. Και βέβαια και απ' την άλλη θεωρούμε και σε ένα βαθμό υποκριτικό το ενδιαφέρον αυτών που σήμερα κόπτονται ενώπιση των εκλογών υποτίθεται να ορθώσουν εμπόδια στην ναζιστική εγκληματική οργάνωση όταν μέχρι σήμερα δεν επήρανε τα μέτρα που έπρεπε για να έχουν αμετάκλητα καταδικαστεί οι εγκληματίες της Χρυσής Αυγής, ώστε αν θέλετε να μην υπάρχει και λόγος συζήτησης τόσα χρόνια μετά για το αν θα μπορούν να συμμετέχουν ή όχι στις εκλογές αυτοί οι καταδικασμένοι. Κυρία Κομνινάκα, ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία έχουν ανακύψει και επαναλαμβάνω, μιλάμε για ρυθμίσεις, τη μία μετά την άλλη, ρυθμίσεις που ξεκινούν από τον Μάη του 2021 για να φτάσουμε ένα μήνα πριν, για να επανέλθουμε σήμερα. Σήμερα που επαναλαμβάνω κλείνουμε και ένα χρόνο από τότε που χειροκροτούσαν όλοι τους, του ΚΚΕ, τους ναζισταράδες του Αζόφ στη Βουλή. και να έχει μετατραπεί σε κεντρικό ζήτημα της προεκλογικής περίοδου ένας ναζισταράς καταδικασμένος εγκληματίας. Και την ώρα που μιλάμε για έναν ναζισταρά καταδικασμένο εγκληματία, αυτοί οι οποίοι θέλουν να ρυθμίσουν, υποτίθεται δημοκρατικό το τρόπο το ζήτημα, είναι αυτοί που φέρνουν ρυθμίσεις επί ρυθμίσεων, στις οποίες όμως πουθενά δεν αναφέρεται το ναζιστικό κίνητρο σε ό,τι αφορά την καταδίκη και τις καταδίκες όλων αυτών των εγκληματιών ναζιστόμουτρων. Μία λέξη απουσιάζει. Ο ναζισμός. Καλησπέρα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλώς ήρθατε όσοι μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Θέλω να την ευχαριστήσω θερμά που είναι εδώ μαζί μας. Είναι η καθηγήτρια, η κυρία Αναστασία Κοτανίδου, καθηγήτρια πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας στο ΕΚΠΑ και τακτικό μέλος του ΔΣ του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Κυρία Κοτανίδου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους. Υπάρχει το έργο ορισμένων φορέων, το οποίο βρίσκεται πολύ ψηλά και είναι υποχρέωση του καθενός να περιφρουρείται αυτή του η δράση. Μιλάω για τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και αυτό θα έπρεπε να το καταλαβαίνει ο καθένας. Εγώ θέλω να προσπεράσουμε εκείνους οι οποίοι δεν το καταλαβαίνουν, θα αναμετρηθούν με τον πόη τους και θέλω να μιλήσουμε με αφορμή το γεγονός ότι το θέμα του οργανισμού με έναν αδόκιμο τρόπο, παρόλα αυτά ήρθε στην επικαιρότητα να μιλήσουμε γι' αυτό. Πείτε μας τι δείχνουν τα στοιχεία, κυρία Κοτανίδου. Κοιτάξτε, τα στοιχεία αυτό το οποίο δείχνουν ότι η χώρα μας έχει μία από τις τελευταίες θέσεις σε ό,τι αφορά τη δωρεά οργάνων. Η προσπάθεια με το καινούργιο νομοσχέδιο για τις δωρεές είναι να πετύχουμε τουλάχιστον το μέσο όρο της Ευρώπης σε ό,τι αφορά τη δωρεά των οργάνων. Και βέβαια η μεγάλη μας ελπίδα είναι ότι κάποια στιγμή θα πλησιάσουμε τα νούμερα τα οποία έχει η Ισπανία. Τα οποία, για να καταλάβετε, είναι 40 δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμό. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε 4 ανά εκατομμύριο πληθυσμό. Είμαστε τόσο χαμηλά. Δηλαδή, ναι, καταλαβαίνετε τη διαφορά στα νούμερα. Πόσοι άνθρωποι περιμένουν για μόσχευμα, έχετε εικόνα? Ανάλογα από τα όργανα για τα οποία συζητάμε, για νεφρά περιμένουν δυστυχώς πάρα πολλοί άνθρωποι. Γιατί όπως ξέρετε η νεφρική ανεπάρκεια δεν είναι κάτι σπάνιο, είναι κάτι συχνό και πολλά από τα άτομα αυτά είναι νέα άτομα. Επιτρέψτε μου να κάνω την ερώτηση, πώς διασφαλίζεται το αδιάβλητο της διαδικασίας λήψης μοσχεύματος? Τι ακριβώς σημαίνει βρίσκομαι σε λίστα αναμονής? Η λίστα αναμονής είναι εθνική λίστα η οποία είναι αναρτημένη στο ίντερνετ. Και όλοι που ασχολούνται με μεταμοσχεύσεις μπορούν να δουν τις σειρές. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι κρυφό. Όλοι ξέρουν περίπου ποια είναι η σειρά. Όταν λέμε όμως ότι είμαι σε λίστα αναμονής, πρέπει να βρεθεί και ένα μόσχευμα το οποίο να είναι κατάλληλο για τον άνθρωπο που θα μεταμοσχευτεί. Δηλαδή μπορούμε να βρούμε αύριο 2 νεφρά τα οποία να είναι κατάλληλα όμως για τον άνθρωπο που είναι πέμπτος στη σειρά και όχι για τον άνθρωπο που είναι πρώτος στη σειρά. Υπάρχουν, αντιλαμβάνομαι, υπάρχουν στη χώρα μας, κυρία Κοντανίδου, εκείνες οι κατάλληλες υποδομές, θα έλεγα και το επάρκως εξειδικευμένο προσωπικό για την ασφαλή πραγματοποίηση μεταμοσχεύσεων. Των μεταμοσχεύσεων, βεβαίως. Στη χώρα μας γίνονται πάρα πολλές μεταμοσχεύσεις νεφρών. Υπάρχουν επίσης οι μεταμοσχεύσεις νεφρών από ζώντες δότες, που είναι, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη προσφορά. Γι' αυτό και έχουν γίνει πάρα πολλές μεταμοσχεύσεις νεφρών στη χώρα μας. Έχουν ξεκινήσει και γίνονται και μεταμοσχεύσεις πνευμόνων και πολλά χρόνια γίνονται βέβαια και οι μεταμοσχεύσεις καρδιάς και ύπαρ. Υπάρχουν οι υποδομές, γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν είμαστε πίσω από τις άλλες χώρες σε αυτά τα θέματα. Επομένως, κατά τη γνώμη σας, η μεγαλύτερη παρανόηση που έχει διαδοχηθεί γύρω από την δωρεά οργάνων, ποια είναι? Για να είμαστε σε αυτό το χαμηλό σημείο που μας περιγράψατε. Η μεγαλύτερη παρανόηση θεωρώ στη χώρα μας είναι ότι ο κόσμος είναι πολύ δύσπιστος γενικώς προς το σύστημα υγείας. Αυτός είναι ο λόγος που ο κόσμος είναι επιφυλακτικός στο να γίνει δότης οργάνων. Τα τελευταία χρόνια βέβαια πρέπει να σας πω ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι γράφονται στις λίστες ως δωρητές οργάνων. Πάρα πολύ. Υπάρχει και μια σημαντική εκστρατεία την οποία κάνει ο Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, με την οποία εκστρατεία ενημερώνεται ο κόσμος και έτσι καταλαβαίνουν ότι η μέγιστη προσφορά ζωής είναι η δωρεά των οργάνων. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανθρωπιά από τα να δωρήσεις τα όργανα για μεταμόσχευση. Με αφορμή την κουβέντα που άνοιξε, δυστυχώς λόγω του τρόπου που άνοιξε, νομίζω οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι στις αποφάσεις και στις διαδικασίες της δωρεάς οργάνων εμπλέκονται δεκάδες γιατροί, έτσι, τόσο στην πιστοποίηση του εγκεφαλικού θανάτου του δότη, όσο και στην αφαίρεση και με τη μεταμόσχευση των οργάνων. Όχι μόνο αυτό. Για να διαπιστωθεί ότι ένας άνθρωπος είναι εγκεφαλικά νεκρός, χρειάζεται να διαπιστώσουμε, να κάνουμε συγκεκριμένο πρωτόκολλο εγκεφαλικού θανάτου δύο φορές μέσα σε 24 ώρες. Δηλαδή κάνουμε το πρώτο πρωτόκολλο εγκεφαλικού θανάτου, το οποίο είναι πάρα πολύ αυστηρό, πάρα πολύ αυστηρό, και μετά από 24 ώρες επαναλαμβάνουμε αυτό το ίδιο το πρωτόκολλο, παρουσία τριών τουλάχιστον γιατρών, οι οποίοι να έχουν ειδικότητα αρκετά χρόνια. Μετά από αυτό αναλαμβάνει μια πολύ μεγάλη ομάδα, η οποία ομάδα κάνει τις εξετάσεις για να δούμε ποια όργανα είναι σε καλή κατάσταση και μπορούν να δοθούν για μεταμόσχευση. Και επίσης υπάρχει και ένας ανεξάρτητος συντονιστής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για όλη αυτή την γραφειοκρατία. Το τελευταίο χρόνο, με την μεγάλη δωρεά του Ιδρύματος ΟΝΑΘΗ, 7 μεγάλα νοσοκομεία στη χώρα έχουν τη δυνατότητα να έχουν έναν τέτοιο τοπικό συντονιστή, ο οποίος βοηθάει πάρα πολύ στο συντονισμό όλων των εργασιών κατά τη διάρκεια των ανέβρεση των δοτών και της δωρεάς των οργάνων. Πείτε μου, κατά τη γνώμη σας, εκείνες οι ενέργειες που θα βοηθούσαν και θα στόχευαν να βγάλουν τη χώρα μας από αυτό το όχι ικανοποιητικό επίπεδο σε ό,τι αφορά τις μεταμοσχεύσεις. Δηλαδή, μια κατάσταση η οποία στερεί Έλληνες πολίτες, ανθρώπους, στο δώρο της μεταμόσχευσης. Βασικές κινήσεις ποιες θα έπρεπε να είναι? Κοιτάξτε, οι βασικές κινήσεις καταρχήν θα έπρεπε να είναι να μην υπάρχει δυσφήμιση της δωρεάς των οργάνων. Αυτή είναι μια πολύ βασική. Mm-hmm. Και η δεύτερη είναι αυτή η καμπάνια η οποία έχει ξεκινήσει ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων για το πόσο σημαντική είναι η δωρεά των οργάνων. Επίσης υπάρχουν κάποια άλλα διαφημιστικά σποτ τα οποία και σε αυτά είμαστε στη διαδικασία παραγωγής από ανθρώπους που είναι επώνυμοι και θέλουν να δημοσιοποιήσουν το ότι έχουν πάρει κάποιο όργανο, έχουν μεταμοσχευτεί με κάποιο όργανο και να παρακινήσουν τον κόσμο να κάνει αυτό το σημαντικό βήμα για να γίνει δωρητής οργάνων. Πείτε μου κάτι τελευταίο, ποιος μπορεί να γίνει δωρητής οργάνων? Μπορούμε όλοι να είμαστε δωρητές οργάνων? Όλοι μπορούμε να είμαστε δωρητές οργάνων. Όταν φτάσει αυτή η στιγμή και έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να μας επαναφέρει στη ζωή, οι κατάλληλοι γιατροί θα εξετάσουν ποια από τα όργανα τα οποία έχουμε στο σώμα μας είναι κατάλληλα για να μεταμοσχευτούν. Κυρία Κοντανίδη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ γεια, πολύ. Γεια. Ήταν η κυρία Αναστασία Κοντανίδου, καθηγήτρια πνευμονολογίας, εντατικής θεραπείας και τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Κάθε πέτρα και καημός, κάθε καρφί του πίκρα και λιγμός. Μα όταν γυρίζαμε το βράδυ απ' τη δουλειά, εγώ και εκείνη όνειρα φιλιά. Το δέρνα γεράσκει βροχή, μα ήταν λιμάνι κι αγκαλιά και γλυκά παντοχή. Αχ το σπιτάκι μας κι αυτό είχε ψυχή. Πάρ' το στεφάνι μας, πάρ' το γεράνι μας, στη δραπετσόνα πια δεν έχουμε ζωή. Κράτα το χέρι μου αστέρι μου, εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί. Καταγράφηκε ως η φωνή της Ρωμιοσύνης και ήταν, έφευγε σαν σήμερα σε 7 Απρίλη του 2005, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Ένα κρεβάτι και μια κούνια στη γωνιά, την τρύπια στέγη του άστρα και πουλιά. Κάθε του πόρτα υδρότας κι αναστεναγμός, κάθε παράθυρο του κι ουρανός. Σοκάκι ξεπαντώναν τα παιδιά. Αχ το σπιτάκι μας κι αυτό είχε καρδιά. Πάρ' το στεφάνι μας, πάρ' το γεράνι μας, στη δραπετσόνα πια δεν έχουμε ζωή. Κράτα το χέρι μου και πάμε αστέρι μου. Εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί. Λοιπόν, αφήνουμε τη Δραπετσόνια και πάμε σε μια άλλη φτωχογειτονιά του κόσμου. Πάμε Βρυξέλλες. Βαγγέλης Αρετέος. Γεια σου, Βαγγέλη μου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι γίνεται με τους Παντσέρι, με την κυρία Καϊλή και τα συναφή? Έχουμε καταρχήν την απόφαση της Βελικής Δικαιοσύνης για αποφυλάκηση του Παντσέρι, με ηλεκτρονικό βραχιολάκι βέβαια και με περιορισμό κατοίκων. Αυτός είναι που μετανόησε, έτσι. Αυτός είναι που μετανόησε, προφανώς. Για να ληφθεί αυτή η απόφαση σημαίνει ότι ο Παντσέρι είπε ό,τι είχε να πει και οι Βέλγοι δικαστές έκριναν ότι ήταν αρκετό και έτσι τον αφήνουν προς το παρόν μέχρι τη δίκη. Και την άλλη εβδομάδα θα κριθεί και η τύχη της Εύας Καϊλή για τους επόμενους δύο μήνες, καθώς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο θα εξετάσει τη δικιά της προφυλάκηση. Υπάρχει μια ισχνή ελπίδα πλέον μετά την αποφυλάκηση του Παντσέρι ότι ίσως ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο και η Εύα Καϊλή, καθώς όπως εκτιμούν εδώ στις Βρυξέλλες, εφόσον ο Παντσέρι είπε όλα αυτά που ήξερε, οι αποδείξεις και όλα τα στοιχεία είναι πια στα χέρια των δικαστικών αρχών του Βελγίου και έτσι ενδεχομένως να είναι πιο εύκολο αυτή τη φορά να αποφασίσουν για την άρση της προφυλάκησης της Καϊλή, φυσικά και αυτή με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Είχαμε μια συνέντευξη ροή που έδωσε η Εύα Καϊλή σε μια Ιταλίδα βουλευτή του κόμματος της Forza Italia την περασμένη εβδομάδα, η οποία δημοσιεύθηκε στην Corriere della Sera. Η Εύα Καϊλή είπε ότι θεωρεί τον αυτό της θύμα, ότι είναι αθώα και θα το αποδείξει, ότι είναι ένα τρόπαιο σε ένα ευρύτερο παιχνίδι, όπως είπε, το οποίο ουσιαστικά σκοπεύει στο να στιγματίζονται οι χώρες του Νότου και ότι είναι σίγουροι ότι θέλει να συνεχίσει την πολιτική όταν τελειώσει όλη αυτή η περιπέτεια, όπως έγραψε η Corriere della Sera. Δηλαδή δεν το κατάλαβα αυτό. Η κυρία Καϊλή βλέπει τον εαυτό της ως θύμα μιας προπαγάνδας και ενός σαμποτάζ κατά της Ελλάδας. Κατά των χωρών του Νότου και μάλιστα σύμφωνα με την Corriere della Sera είπε η Ελλάδα, η Ιταλία, η Μάλτα και άλλες χώρες. Αχα. Και προσπαθεί έτσι να δείξει ότι είναι, όπως είπες, ένα θύμα, ένα τρόπαιο, όπως είπε η ίδια, σε αυτή τη μεγαλύτερη γεωστρατηγική διαμάχη ανάμεσα στις χώρες του Βαρά και του Νότου. Έτσι, τουλάχιστον. Αντικείμενο της γεωπολιτικής διαμάχης, κυρία Καϊλή. Ακριβώς. Και εδώ στις Βρυξέλλες θεωρούν ότι ακριβώς επειδή επιβεβαιώνεται αυτό που πολλοί πίστευαν από την αρχή, ότι η Εύα Καϊλή θα ήθελε κάποια στιγμή να επιστρέψει στην πολιτική, προφανώς αυτή η γραμμή υπεράσπισης, να λέει δηλαδή διαρκώς ότι είναι αθώα και να αρνείται τα πάντα, αποσκοπεί κάποια στιγμή ενδεχομένως σε κάτι τέτοιο. Με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα τι έγινε, γιατί τις προάλλες μπήκαν οι αστυνομικοί μέσα στα γραφεία του, τι συνέβη εκεί? Εκεί είναι μια άλλη υπόθεση, πολύ μικρότερης κλίμακας από ό,τι ξέρουμε, από ό,τι μαθαίνουμε τουλάχιστον. Είναι μέσα στα πλαίσια μιας ευρύτερης έρευνας που κάνει η γερμανική αστυνομία για δύο πρώην προσωρινούς συνεργάτες του Manfred Weber, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Η υπόθεση φαίνεται να έχει ως εξής. Το 2019 ο Weber υπέγραψε ένα συμβούλιο συνεργασίας με έναν εξωτερικό συνεργάτη για την προεκλογική τότε εκστρατεία και ήταν ο άνθρωπος που θα ανελάβανε και ανέλαβε τελικά όλα τα θέματα της ψηφιακής εκστρατείας. Αυτός, ο οποίος είναι η γερμανική υπηκότητα, συνεργάστηκε τότε με έναν άλλο Γερμανό στη Γερμανία και φαίνεται ότι υπήρξαν κάποιες περίεργες οικονομικές συναλλαγές ανάμεσά τους και έτσι η αστυνομία η γερμανική ζήτησε την βοήθεια της βελγικής αστυνομίας για να εξακριβωθούν κάποια στοιχεία από το ΕΛΚ. Άρα φαίνεται, τουλάχιστον με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα, ότι δεν πρόκειται για κάτι, για ένα σκάνδαλο στο οποίο εμπλέκεται άμεσα το ΕΛΚ, απλά ήταν εξωτερικοί συνεργάτες οι οποίοι είχαν κάποιες δικές τους περίεργες συναλλαγές. Μάλιστα. Έγινε, Βάγγελη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο. Με τη δική μου αναπνοή. Κι αν είναι η αρχή στην κατηφόρα, η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Που μου σβήνει στον καημό. Η μου πεθαίνει. Και που δεν θέλω να έχει τελειώμα. Κι αν είναι η αρχή στην κατηφόρα, η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Νιώθω τίποτα φτηνό. Κι αν είναι η αρχή στην κατηφόρα, η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Πολλούς χαιρετισμούς στη Σταυρούλα και στη Φρόσο. Πολλά φιλά, πολλά φιλιά κορίτσια εκεί στην Κυψέλη. Καλησπέρα στο φίλο τον Γιώργο τον Μπράχο. Καλησπέρα στο Μπαβλάν, στο Θεολόγο, στο Γιάννη. Γεια σου φίλε Αντώνη. Γεια σου Δημήτρη. Γεια σου Τζίμι, γεια σου Βλάση. Βλάση, σήμερα είναι η μέρα του Άκη Πάνου και του Μπιθικότσι. Λοιπόν, εσείς το ξέρατε ότι υπάρχουν αρνιά Πόρσε? Εσύ το ξέρες Μαράκι ότι υπάρχουν αρνιά Πόρσε? Δεν το ξέρες. Κύριε Λεχουρίτη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλο. Έχω συνηθίσει στην εκπομπή σας κάθε Παρασκευή να έχει μουσικές αφιερώσεις. Οπότε με πιάσατε προεκπλήξεις, γιατί δεν περίμενα ότι θα ασχοληθείτε με το θέμα αρνιά Πόρσε ή τέλος πάντων γαρίδες Τέσλα ή καλαμαράκι Φιάτ και πάει. Μου δίνετε την ευκαιρία να διαβεβαιώσω και εσάς και τους ακροατές μας ότι μετά το Πάσχα θα επιστρέψουμε σε αυτή την ωραία συνήθεια της Παρασκευής, να παίρνουμε ανάσες δηλαδή μέσα από τον πολιτισμό, αλλά σήμερα θα μείνουμε στα αρνιά Πόρσε. Τι είναι το αρνί Πόρσε, κύριε Λεχουρίτη, εσείς ξέρετε? Είναι το αρνί που θα το φάνε οι ανώτεροι θεού άνθρωποι, ενώ οι κατώτεροι θα φάνε τα αρνιά τα οποία θα πολλούνται ενδεχόμενα στις, τι είναι στα αυτά, σούπερ μάρκετ. Τα ζάσταβα είναι αυτά, τα αρνιά ζάσταβα. Ναι, δεν ξέρω, μπορεί να είναι, και ξέρω και τι μπορεί να είναι, μπορεί να είναι και μοτοποδήλατα, ξέρω ότι μπορεί να είναι. Αλλά αυτό τα καλύτερα το ξέρει ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ίσως έχει συνηθίσει να παρουσιάζει τη διατροφή μας με αυτοκίνητα, διαφορετικά δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δηλαδή, οι έχοντες χρήματα θα τρώνε καλά φαγητά, οι μη έχοντες χρήματα θα πηγαίνουν να παίρνουν από το καλάθι του νοικοκυριού αυτά που τους σερβίρουν χωρίς να το θέλουν, αλλά επειδή το θέλει ο Υπουργός Ανάπτυξης. Και πόσο πάει η βενζίνη, για το, η βενζίνη για το αρνί Πόρσε, πόσο πάει? Η βενζίνη για το αρνί Πόρσε θα κυμανθεί γύρω στα 13 με 14 ευρώ, ενδεχομένα κάποτε να τα περάσει, αλλά ξέρετε, το να βγαίνει ο Υπουργός και να λέει 40% ακριβότερο το αρνί Πόρσε σας ικανοποιεί, ή σας ικανοποιεί να φάτε το αρνάκι, ξέρω εγώ, ζάσταβα, όπως το είπατε, με 9,90. Ενώ είχε δεσμευτεί, και αυτό είναι το παράδοξο, ξέρετε, δημιούργησε μια αναστάτωση σε όλη την αγορά, σε όλη την κοινωνία. Και γιατί το λέω? Διότι ενώ πριν μια εβδομάδα είχε δηλώσει δια συνέντευξη που είχε παρουσιάσει σε ένα πρωινάδικο ότι δεν προτίθεμαι να δημιουργήσω αναστάτωση στην αγορά και να βάλω στο καλάθι του Πάσχα αρνί και κατσίκι. Δηλαδή Δεν σκοπεύω στο καλάθι του Πάσχα, στα σούπερ μάρκετ, να βάλω το αρνί και το κατσίκι, είχε αναφέρει μεταξύ άλλων Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Στο όνομα του να μην καταστραφούν οι κρεοπόλες, οι χασάπιδες, οι κτηνοτρόφοι από τα σούπερ μάρκετ. Ακριβώς, γιατί ο σκοπός μου δεν είναι να πλήξω την αγορά του κρέατος. Θα μπορούσε να εκλειφθεί μια τέτοια προσπάθειά μου σε μια υπόδειξη στους καταναλωτές να πάνε να αγοράσουν το αρνί και το κατσίκι από τα σούπερ μάρκετ. Αλλά τώρα μπήκε στο σούπερ μάρκετ τώρα. Μπράβο. Όταν λοιπόν τη μία δηλώνει αυτό και αναιρεί τον ίδιο του τον εαυτό, ο ίδιος ο υπουργός, πώς πρέπει να το εκλάβει η αγορά, οι φτηνοτρόφοι, οι κρεοπόλες, οι καταναλωτές, γιατί εμπλέκονται και οι καταναλωτές, αφού σου λέει ότι τα 9,90 είναι χαμηλής ποιότητας προϊόντα, ακρέατα, το λέει ο ίδιος. Είναι δυνατόν να μιλάει ο ίδιος ότι είναι χαμηλής ποιότητας τα αρνιά και τα πόρσε θα έχουν 13-14 ευρώ. Μάλιστα. Για πείτε μας με την ακρίβεια τι γίνεται. Την έχουμε αντιμετωπίσει με το καλάθι αυτό το... Όχι βέβαια καπαμά, κύριε Πολιόπουλε. Το market basket. Επειδή έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε, θα σας πω ότι τα καλάθια του νοικοκυριού είναι ένα επικοινωνιακό σοου του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη που έχει περάσει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ασχολούνται κάθε εβδομάδα, μην πω κάθε μέρα, γιατί είναι ο υπερυπουργός όλων, ξέρει τα πάντα, πολιτισμό, αθλητισμό, ναυτιλία, εξωτερική πολιτική. Καλά, τον αγαπάτε, το ξέρω, αλλά πείτε μου τι γίνεται με την ακρίβεια όχι, τώρα. Να σας πω κάτι, τον αγαπάμε, θέλουμε, δεν θέλουμε, γιατί τον βλέπουμε κάθε μέρα. Ναι. Κατά τα άλλα ο Λεχουρίτης έχει πρόβλημα, λέει, να βγει στη δημοσιότητα και γι' αυτό τα κάνει όλα αυτά. Ενόχλησε όταν κάναμε τον μποϊκοτά στα γαλακτοκομικά, αλλά δεν ενοχλεί το ότι έφερε τον κόσμο στα κάγκελα για το θέμα ακρίβεια, διαλύοντας τους κτηνοτρόφους με αυτό το οποίο θέλει να περάσει και να πουλήσει, γιατί ο σκοπός δεν ήταν κανένας άλλος, κύριε Μπογιόπουλε, από το να κατευθύνει τον κόσμο για μία άλλη πολλωστή φορά στα σούπερ μάρκετ. Έχετε δεν εκτιμήσει, έχουμε τίποτα με τα σούπερ μάρκετ. Πείτε μας πριν κλείσουμε, έχετε εκτιμήσει το φετινό γιορτινό τραπέζι? 334 ευρώ θα πάει, 12,5% ακριβότερο από πέρσι, λίγαν επί οικέστατα. Και θεωρούμε ότι μετά το Πάσχα θα ξεκινήσουν νέες ανατιμήσεις στα προϊόντα. Άλλωστε αυτό είχε προβλέψει και ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Σταϊκούρας. Να έγινε και μια έρευνα προχτές της Νίλσεν που λέει για τους βιομήχανους ότι πάνε σε αυξήσεις από 5 μέχρι 20%. Ακριβώς. Άρα μάλιστα, δεν τα λέει μόνο ο Λεχουρίτης, τα λέει όλη η αγορά. Οπότε καλό τον κύριο Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων να απευθυνθεί εκεί που πρέπει και όχι εκεί που δεν πρέπει. Κύριε Λεχουρίτη, ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Περιουσία. σκοπό δεν έχει ούτε σημασία. Κέρασμα στο χαρό, όταν έρθει η ώρα και τον έτρακαρο. Και μετά τον τεράστιο Άκη Πάνου, μετά τον μέγιστο Καζαντζίδη, Παύλος Παπαδημητρίου. Γεια σας κύριε Παπαδημητρίου. Όπω φίλε μου, τι υποδοχή μου κάνες, να είσαι γερός. Να σε ρωτήσω όλα τα καλά, κάτι. Όλα τα καλά σου εύχομαι. Ναι, ήθελα να το πάω χαλαρά για να καταλήξω σε αυτό που θα ρωτήσω τώρα. Όπα, το οποίο το ρώτησα και πριν στη Γιάμαλη εδώ με τον Μπαγάνη και τον κύριο Σταυρακάκη, όταν πρώτο άκουσα την είδηση. Ναι, ναι. Η ΕΠΟ είναι αυτή που διοργανώνει, που πότε, μπας περιπτώσει, προείσταται το ελληνικό ποδοσφαίρου, έτσι δεν είναι? Είναι προϊσταμένη αρχή και διοργανώτρια του τελικού του κυπέλου. Θαυμάσια. Είναι αυτή που δεν μπορεί να βρει Έλληνες διαιτητές, δεν έχει Έλληνες διαιτητές, που ψάχνει έξω να βρει ξένους διαιτητές. Σωστά. Που εκείνους που βρίσκει δεν τους στέλνουν αυτοί που παίζουν μπάλα. Σωστά. Που μετά ψάχνει να βρει κάτι άλλους. Ναι. Αυτή η ίδια είναι τώρα που λέει ότι δεν μπορεί να διοργανώσει, καλά αυτό το ξέρουμε. Και από τους περσινούς και προπέρσινους τελικούς και τα λοιπά, τελικό κυπέλου στην Ελλάδα. Ναι. Αυτή είναι. Αυτή είναι. Και θα τον πάει, λέει, τώρα στην Κύπρο. Η απόφαση η σημερινή της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ είναι πραγματικά την παραμονή των δικών μας εκλογών εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή, 20 Μάη. Σάββατο 20 Μάη. Να διεξαχθεί ο τελικός στην Κύπρο. Αυτοί λοιπόν που δεν μπορούν να κάνουν τελικό εδώ στην Ελλάδα, που δεν έχουν διαιτητές, που το ένα, που τα άλλο, τι δουλειά κάνουν? Είναι επαγγελματίες παράγοντες. Εντάξει. Τώρα το καθάρισες που έλεγε και ο Ζήκος. Είναι επαγγελματίες παράγοντες και έχουν κατά νου, ας πούμε, πολλοί από αυτούς, επειδή έχω περάσει ένα φεγγάρι, δεν άντεξα πάνω από 4 μήνες. Το θέλω τους είναι όσο μπορούν περισσότερο να καλοπερνάνε. Αυτή είναι η πραγματικότητα, να τη δώσω σε μια... Σε ό,τι αφορά τώρα το συγκεκριμένο, αφού δηλαδή δεν μπορεί να γίνει εδώ, γιατί δεν το κάνουν? Ας το κάνουν στη Σαχάρα. Αν το κάνουν κάτι στις 4 ταξιμιώματα, αλλά στη Σαχάρα. Έχει γήπεδο η Σαχάρα. Ναι, να σου υπενθυμίσω, Νίκο μου, ότι είχαν πέσει στο τραπέζι, απλώς είναι πρακτικά ανέφικτο. Όχι μόνο η ιδέα του Λονδίνου και είχε καταρχάς συμφωνηθεί με την Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να γίνει στο Selhurst Park, στο γήπεδο της Crystal Palace, στο Λονδίνο. Αλλά είχε πέσει στο τραπέζι και η πρόταση της Μελβούρνης, με το σκεπτικό ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες εκεί, και να πάει ο τελικός εκεί. Διότι, για να βάλω και την άλλη παράμετρο, είναι προφανές ότι δεν μπορούν, γιατί ναι, ένα πράγμα είναι η διοργανώτρια, όμως όσον αφορά το κομμάτι της, των επεισοδίων, παίζει πολύ πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό και η αστυνομία. Εδώ για να μην κοροϊδευόμαστε τώρα, οι άνθρωποι λοιπόν δεν μπορούν να διοργανώσουν ένα τελικό. Δεν μπορούν. Έτσι. Καταρχάς ο Μπέος τους είπε ότι δεν σας δίνω το Πανθεσσαλικό. Ναι. Και άμα θέλετε να γίνει το μάτς στο Πανθεσσαλικό, επειδή το κήπεδο είναι δημοτικό και πάντα ο Δήμαρχος έχει τον τελευταίο λόγο, να είναι άδειο. Δεν θα έρθει κόσμος. Ναι. Λοιπόν, ξαναλέω, οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν ένα τελικό. Διότι εδώ, εντάξει, και σε άλλες χώρες τα βλέπουμε αυτά, φεύγουν οι ομάδες, αλλά εκεί μιλάμε για ένα εμπορικό προμοτάρισμα. Σωστό. Εντάξει, είναι εδώ αυτό. Δεν πρόκειται περί αυτού. Εδώ πρόκειται περί του γεγονότος ότι δεν μπορούν να κάνουν ένα τελικό, δεν γιατί μπορούν, φοβούνται μου, ότι θα σκοτωθούν οι ιδιωτικοί στρατοί. Για να είμαστε. Εάν δεν μπορούν όμως να κάνουν τα αυτονόητα. Ναι. Αλλά το ρώτησα αυτό και μου απάντησε. Ναι. Είπαμε τι δουλειά κάνουν. Εντάξει. Ναι, και να πω και κάτι άλλο. Η μπάλα είναι μπάλα. Στρογγυλή. Προφανώς και η ΑΕΚ είναι το αδιαφιλονίκητο και το φαβορί για να προκριθεί στον τελικό μετά από το 3-0 του πρώτου ημιτελικού απέναντι στον Ολυμπιακό. Σύμφωνοι. Και εγώ πιστεύω ότι τελικά θα προκριθεί η ΑΕΚ στον τελικό. Λέω όμως, εφόσον η ΕΠΟ αποφασίζει και έρχεται σε συμφωνία, γιατί πήρε την γνώμη και, και συμφώνησαν τελικά και οι δύο ομάδες, και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, που είναι το πιθανότατο ζευγάρι του τελικού. Λέω όμως εγώ μέσα μου, μπάλα είναι. Φαντάσου, αυτό θα σε χαροποιήσει βεβαίως εσένα ως οπαδό, στη ρεβάνς που θα γίνει τη Μεγάλη Τετάρτη, που τη μεταδίδει ο Real, και θα το μεταδώσουμε όπως και το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός φυσικά την Κυριακή, μπάλα είναι. Πάει το μάτς κάπως και έρχεται 3-0, πάει παράταση, πάει πέναλτι, δεν ξέρω, βάζω το, και περνάει ο Ολυμπιακός στο τελικό. Μετά θα τους πει ο Ολυμπιακός, δεν υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να τους πει, τι χαμπάρια μας τώρα, πώς έβαλε το τελικό στην Κύπρο. Εγώ δεν έρχομαι. Η Κύπρος το ξέρει. Η Κύπρος το ξέρει σε επίπεδο ομοσπονδίας, όχι όμως και αστυνομίας. Μάλιστα. Δηλαδή υπηρεσιακά το γνωρίζει, όχι υπηρεσιακά, το γνωρίζει η Κύπρος ότι θα γίνει εκεί, η Κυπριακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία το ξέρει. Από ό,τι μου έλεγε όμως ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης, δεν έχουν έρθει ακόμη σε επαφή με την Κυπριακή αστυνομία. Είναι κάτι που περιμένουμε, και να βάλουμε και στο τραπέζι, Νίκο, ότι και οι Κύπροι έχουν τα δικά τους θέματα όσον αφορά ζητήματα τάξης ως προς τη διεξαγωγή σημαντικών ή και όχι τόσο σημαντικών αθλητικών συναντήσεων. Το βάζουμε και αυτό στο τραπέζι να υπάρχει, και περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη, γιατί και αυτό διοργανωτικά δεν είναι εύκολο. Πρέπει να μπουν σε αεροπλάνα ο κόσμος, να πάει εκεί, πόσα εισιτήρια θα πάρουν, πού θα κοιμηθούν. Έχει ταραβέρει η ιστορία αυτή. Πότε βλέπεις να λύγει αυτό τώρα, μέσα στη βδομάδα, θα λήξει. Εγώ λέω ότι μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη το βράδυ να είμαστε καλά, πρέπει να περιμένουμε. Να δούμε και ποιος θα αποκριθεί, ναι, στο ημιτελικό. Ακριβώς. Είναι grand favori, αλλά πρέπει να περιμένουμε. Άξι. Και μετά βλέπουμε. Σε ό,τι αφορά την Κατάντια, βέβαια τα συμπεράσματα έχουν βγει από τώρα. Εννοείται, συμφωνώ απόλυτα. Σας περιμένουμε και θα ενημερώνουμε εμείς. Έγινε, φίλε, ευχαριστώ. Έγινε, πολύ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Έτσι θα κλείσουμε με τον μεγάλο Γρηγόρη Μπιθικότσι, που έφευγε σαν σήμερα 7 Απρίλη του 2005. Να είστε καλά. Εμείς θα τα ξαναπούμε, επειδή αυτή τη βδομάδα στο 7 με 9 θα είναι εδώ τα παιδιά, ο Παύλος και το Real Sport. Θα τα πούμε την Τρίτη του Πάσχα. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Καλή ξεκούραση όσοι καταφέρετε να φύγετε, να συναντηθείτε με τους δικούς σας ανθρώπους. Καλές ανάσες. Χρόνια πολλά, το ραντεβού μας είναι την Τρίτη του Πάσχα. Ψυχή βαθιά. Βρέχει στη φυτόπτω γειτονιά. Βρέχει και στην καρδιά μου. Βρέχει στη φυτόπτω γειτονιά. Αμετρητές δεν έχει ο κόσμος άλλες. Φεύγουν οι μέρες μου βαριά σαν της βροχής της θάλης. Φεύγουν ψυχές μου βαριά. Σαν της βροχής της θάλες. Στην αγμό μου.